Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Gümbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye geçer de günaydın. Şevki dinleyicine sizlere de günaydın. Neşelisiniz Şenol Bey. Neşeliyim Şevki'ye geç. Çünkü ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye düşün. Sabaha kadar uyumadım. Uykusuzsunuz. Hem neşeli hem uykusuz. Hem neşeli hem uykusuz derken 11 gibi uyuyakarmışım. Sabah kadar uyumadım dediniz 11 mi? Ben erken yatıyorum oğlum. Ben erken yatan erken kalkan bir insan. Böyle gece 11.30'lara kadar falan oturacak bir insan değil. Ben 9-9.30 gibi yatarım güzelce. Sanki de çok sıkıcı bir hayatınız var değil mi Şenol Bey? Maalesef öyle Şevki'ye geçim. Ama ne oluyor? Yavaş yavaş bir şeyler değişiyor. Ne oluyor Şenol Bey? Aşk hayatı var. Aşk hayatında artık böyle işlere şansa bırakmaya karar verdim. Şansa dans ediyorum ama iş dünyasında yeni kapıların her zaman açılmak üzere olduğunu sana dün ne yapmıştım? Kulağına ne yapmıştım? Söylemiştiniz. Hayır. Ne yapmıştım ben sana onu ne yapmıştım? Çıt diye ne yapmıştım? Çıt diye ne yaptınız? Anlamadım ben. Çıt. Ben sana ne yaptım? Yeni işler olabilir önümüzde diye sana çıt diye ne yaptım? Söylediniz işte onun haberini verdiniz. Hayır ne yaptım çıt diye? Ne yaptın Şenol Bey? Çıtlattım ya. Ha çıtlattı. Çıtlattım ben onu sana. Doğru hatırladım Şenol Bey. Ya işte bu iştir böyle Şevki'ye gel. Çıtlatıldığı anda espri yakalayacaksın. Şenol Bey bu iş dediğiniz bikini giyip dans etmek değil herhalde. Bikini giyip dans etmeye şey neden bu kadar karşıyız bir kere ben onu anlamadım. Şenol Bey bunu konuşulacak bir şey yok ya sizde böyle bir sağduyu falan yok mu yani? Sağduyuyla ne alakası var ya? Şevki dinleyiciler çok özür diliyorum bir dakika dinleyicilerimize soralım. Tamam soralım Şenol Bey cevap alacaksak soralım. Yok ben onların cevabını görür gibi olur. Sen orada kutu içindesin hiç kimseye duymuyorsun ama ben böyle helikopterle gezerken dinleyiciler soru sorunca aşağıda millet el kol çıkarıyor arabalarda bazen tek tük. Onları görüyorum ben orada cevabı almış oluyorum. Yok artık. Vallahi bak ben şimdi mesela bir şey soruyorum. Ya çok güzel diye böyle eliyle miş gibi falan yapıyorlar bazen. Bazen de nö falan gibi böyle hayır olmaz falan gibi. Bazen de iğrenç bir el hareketi yapıyorlar. Çok çirkin adamlar da var aşağıda. Tamam iyi soralım o zaman dinleyin. Ne soracağız? Soruyu güzel sorun o zaman. Soru çok basit. Şevkeli dinleyiciler. Bikini giyip İnsanların karşı... Yalnız bak bunu bir dakika başta şeyini yaparım. Erkekler için söylüyorum. Ha evet doğru. Erkekler için söylüyorum. Bikini... Özel bir dakika. Bir dakika Şevkine gel. Ne? Niye bağırıyorsun? Tamam ben şeyim... Beş için. Ben zaten size bıraktım. Söze hiç karışmıyorum ki ben. Evet ama işte bir dakika diye bağırmasaydım orada galiba söze karışacaktın. Hiçbir şeye karışmıyorum Şenol Bey. Ben anlamadım zaten. Konuşulan şeyi de anlamadım. Buyurun siz ne konuşacaksınız konuşun. Evet. Bir alo. Bana mı soruyorsunuz? Dinleyiciye mi soruyorsunuz? Kime alo diyorsunuz? Evet. Bir erkeğin bikini giyip dans etmesi karşınızda onun sağduyusuz olduğunu mu gösterir diye soruyorum. Bakıyorum şimdi arabalarda çıkacak kollara bakıyorum. Çıkıyor mu kollar şey? Bir dakika da soruyu herhalde insanlar da oturtamadı kafasında. Bekleyelim mi? Ne kadar bekleyeceğiz Şenol Bey? Dur şimdi birazdan işlenir düşündüm. Bir de ben sorayım mı? Sor hadi. Bikiniyle dans etmek mantıklı mı? Hayır soruyu değiştirmedin. Bikiniyle dans etmenin sağduyuyla alakası... Hayır. Öyle o kadar. O kadar basitsin ki. Ne alakası var? Yani gerçekten bir insan çöksün, bir insan yürürken tökezlesin, düşsün, ben onun tepesine bineyim diye bekliyorsun. Akbaba gibi tepemizde dolaşıyorsun Şevki Ege. herhalde. Alakası var Şeral abi. Ben sizin sorduğunuz soruyu bir kez daha sormaya çalışıyorum. Bir kez daha. Sorduğunuz soruyu bir kez daha sormak istiyorum efendim. Ay çok kibarsın. Şeral abi tamam, giyin bikinileri. Gelin bir benim karşımda oynayın. Bakın ben orada bir değerlendirme. Harbi misin lan çita? Ne? Harbi misin? Harbi ne demek ya? Harbi diye laf kaldım ya. 10 yıl önce bir tarih lafı. Şey bana söyle. Gerçekten gelip oynayayım mı karşında? Ha gel bir oyna bakalım. Ben ona göre bir karar vereyim. Tamam lan. Tamam o zaman. Ben bugün giyiyorum. Hangisini giyeyim? Kaç tane bikinisi olur bir erkeğin Şeral Bey? Çok var. Çok var. Bir tanesi eskilerde sana da verebilirim. Gerek yok Şeral Bey. Ben meraklısı olursam zaten gider alırım. Sen bilirsin. Ben sana bugün geleyim kaplanlı bikiniyle. Şöyle bir güzel oynayayım. Oynayayım bakalım ondan sonra. Ama sen olur şu figürü bana da öğret. Şu gerdan kırmaları ben nasıl yaparım deyip tepemde dolanacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ahan da karşımda Oktay Demirci. Vay anasın sayın seyirciler. Yanımda da Fire Range ve ellerimde günün gazeteleri. Hoş geldiniz efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Keşke ellerimizde çiçekler olsaydı. O ya günler de gelecek. Ya da yiyecek tipi bir şey olsaydı bence daha makbule geçerdi sabah sabah. Ellerimde çörekler. Aç karnına var ya, o böyle yavan yavan bir şey yediğin zaman, mesela çok aç olduğunu düşün, bir elma yesen ne olur, için kıyılır ya. Hı-hı. Çiçek de aynı. Hiçbir fark yok. Bence en güzeli ne olurdu biliyor musunuz? O şarkıda ellerinde çörekler ve poğaçalar diye gelseydi o adam, sırılsıklam diye hemen içeri alınırdı. O adam kurulanırken çay koyulurdu. Ama çiçek de gelmiş. Islak bir adam, ıslak ıslak ayaklarıyla girecek. Bir de ıslak kokusu vardır ya. Ha, halı kokusu. Halı ıslak kokusu, halı kokusu gibi kokacaktı adam böyle. İyi de o ben da... işte senden hoşlanıyordum falan diye. Onu anlatırken sen halı koklayacaksın. O bir de yün takımını giymiş. Oktay'ın kadife takımı var ya. Heh. Onun yün olanı var o adamda, ben biliyorum. O da bir kokar ki. Bir de sinmiş sigara kokusu, o da karışmış. Leş Allah gibi bir adam girmiş evine. İyi de o zaman İlhan Çeşen söyleyemezdi ki. Başka birini söyle, ellerinde çörekler diye şarkıyı İlhan Şeşen söyler mi? Oğlum canım, İlhan Şeşen neden kaybetti zannediyorsun? Kaybetti. Bir kere tabii. Nasıl kaybetti? Ellerin kapımda gelirsen bir gün şaşırma, ama hep mutlu sonla bitmiyor. Bu adamın, bu adam derken Ege Kayacan'ın bir lafı vardır zamanında. Kıza aç bırakmayacaksın arkadaş. Doğrudur. Mevsimine göre elinde meyvanı eksik etmeyeceksin. Doğru. Çıkılata. Yaz mevsimi. Al karpuzunu, şeftalini götür. Kışın mandalina, portakal. Efendime şimdi bak, sezonu geliyor. Gofret. Al elini. Hiçbir şey yoksa iki gofret alıp gideceksin. Evin, kızın evine boş gittiğin zaman hayır bekleme o ilişkiden. Ama ne zaman ki kızı doyurursun, aha işte o zamanki mutluluk yolları açılır. Bunlar bütün gençlere tavsiye. Fiziksel bir takım şeyler. Aç adamdan korkarım diye bir şey vardı. Aç adamdan hiçbir şey olmaz. Onu iki gofreti yedikten sonra vücutta kimya değişiyor. Her şey öyle şey, iki defa koklamayla hiçbir şey olmuyor İlhan Bey. İlhami Bey. Buradan da İlhan Bey'e lafımızı sordum. Yani bir de kapı kapı dolaşan adam bir sonraki de tencere tava satma şarkıları söyler yani. Habire kapıdan. İşte artık öyle bir şey de kalmadı. Mutfak seti satıyoruz, ilgilenir misiniz? Teşekkür ediyoruz diye. O teşekkür etmeden de araya ayağı koymaya çalışıyorlar. Terbiyesiz. Şimdi bir şey soracağım ilk başta size. Ona göre ilk haber şekillenecek. İlk başta saat itibariyle. Ha. Efendi bir haber mi verelim yoksa ilerleyen dakikalarda, yani yine bu erotik, saatin içinde erotik. İlerleyen dakikalarda cinselliğimizi sabah sabah doya doya evet yaşayalım istiyoruz. Tüm genç kardeşlerimize şu anda cinselliği aç bir şekilde bekliyorlar. Özellikle annelerinin babalarının okula bıraktığı şu dakikalarda. Şu anda arsız arsız gülmeye başlamışlardı. Herkes şöyle tempo tutsa ya. Erotik, erotik, erotik. Bu arada herhalde şey diye düşünüyorum. Annem evde televizyon seyrettirmiyor ama bak radyoda yakaladım diye. Evet. Erotik haberle başlıyoruz o zaman. Tam da erotik değil de gerçi bu haber. İyi güzel. Semi erotik. Evet doğru. Semi erotik olabilir. Birilerine erotik gelecek büyük ihtimalle. Şimdi biliyorsunuz Karadul tarafından ısırılan erkekler uzun süre hangi pozisyonda kalıyor? Ebele. Karadul örümcekten mi bahsediyorsun? Evet, örümcek. Karadul. Erkek örümceğinden mi? Yoksa erkek örümcek? Karadullara karadul denmesinin nedeni onlar kendi erkeklerini ısırıyorlar. Yani ısırılan erkek örümcekten mi bahsediyoruz? Hayır. Karadul'un ısırdığı insan. Karadul'un ısırdığı erkek insandan bahsediyoruz. Kadın ısırmıyor muymuş karadul? Hayır, kadını da ısırır da kadında bir etkisi olmuyor. Ama erkekte bir hafif bir ne etkisi oluyor? Bir dakika şunu. Bir dakika. Ne etkisi oluyor? Tokat etkisi. Hayır. Tokat değil. Ne bamsı? Zımbamsı. Bravo. Dopingen etkisi. Aa, o öyle bir şey olduğunu ben biliyorum. Tabii karadul. Canım öyle ya. O tabii zaman canım. Niye karadul demişler ona? Karadul maradul ama bir ısırsa var ya. En az yani şey gibi müjde böceği desinler, öyle bir melek böceği falan diye onu. Melek böceği mi? Sen bulup da kendini karadula ısırtmak için vahşi ormanlara girecek adamlar var yani. Sen eski torbacı gibi konuşuyorsun. Melek tozu var mı? Ne bu? Eski torbacı. Evet, ben beyaz gölgede torbacılık yapıyordum. Melek tozu var mı? Neydi o bir tane orada? Salami. Salami. Salami. Salami gelmiyor, kuliç gelmiyor bu arada çocuklar. Ne oldu? Arkadaşlarınıza da getirir şeydi. Yani bu hani öyle... Viagra'dan önce insanlar böyle çeşit çeşit formüller deniyorlardı bu karadul için. Gider balta girmemiş ormanlara gidip ısırttırırken. Ama işte onun dozu çok önemli abi. Nasıl dozu ya? Yani şimdi doz aşımı ters tepki yaratıyor karadulda. Ama birçok insanda da şöyle bir etkisi var. Karadul ısırdığı zaman yaklaşık 30-35 dakika zımbamsı pozisyonda. Bu sürede bir maç iç, basketbolda uzun bir süre diyorsun. Korkunç bir süre. Sadece basketbolda olsa iyi. Tam da uzmanlar bundan yola çıkarak madem demişler. Bundan karadul... yola çıkarak o uzmanları ben o yola çıkışlarını merak ediyorum. Evet beyler yola çıkıyoruz diye zın zın zın zın zın diye gezecekler. Bunlar... Hangi doğrultuda ilerlemişler acaba oradan yola çıkarak? Zımba şey doğrultusunda işte. Pusula doğrultusunda. Buyurun efendim. Şimdi bundan yola çıkarak zımbamsı sorununun tedavisinde, daha doğrusu ne denir ona? Zımbamlaşamama. Zımbalamaya. Zımbalayamamaşama. Sorununun tedavisi. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Fikir sahibi olup bilgi sahibi olamama deniyor ona. O durum. Bir fikrim var ama bilgim yok. Mesela gençlerin de büyük bir kısmında fikir sahibi olmadan bilgi sahibi. Bilgi var ama fikir yok. Yani bilgi bombardımanı var. Zım zım zım bombardıman ama bir fikir ne yapabilirim bununla falan diye. Aslında ama fikir sahibi olsa o bilgiyi kullanabilecek noktaya tabii da ki gelebilir. Yani hı-hı, bilgisi olup fikri olmaması da hakikaten bu soruna yol açabilir. Amerika'da bu tür sorunu yaşayan, daha doğrusu yaklaşık 30 milyon erkek varmış. Fikir sahibi. Tek bir fikirleri var bunların ama maalesef. Evet. İnsanın fikri neyse zikri de odur canım, devam. Ve %70'inde de bu şeyin başarılı olabileceği, yani bu karaduldan alınan zehrin zerk edilmek suretiyle kontrollü hocam, olarak. Hocam ona zehir demeyin artık, sizde o bir mucize artık, ona bir ama başka bir. Faydalı zehir Fahir. Faydalı zehir bir şey gibi yani, ne derler, ona çalınmış bir leke gibi. Bence ona melek tozu da biraz şey olur, daha böyle. Karadul'un ismini değiştireceğiz canım, yani ilacın değil. Karadul yani beyaz dul mu veya yani şey. Ege şimdi fantazi dünyasında. Anne olabildiğimiz anne. Karadul, karadul şey gibi değil mi? Karadul hani böyle zenginlerle evlenip adamı öldürüp mirasına konanlara karadul denmez mi? Öyle bir o şey senin dediğin fanfatal. Hayır ya, ama oradan gelir karadul şey ismi benim bildiğim. O senin dediğin şey. Burada erkekleri öldüren değil, bilakis yüzlerini güldüren bir. Doğru. Doğru söylüyorsun. Tamam, tamam, onu değiştirelim. Ama karadul zaten işte o yüzden karadul zehri bilinçli olarak zerk edilince. O bir zehir değil. Bence onun adı artık bence bunun adı görümce şey olsun. Görümce mi? Arayı görümce yapar ya. Abi, mesela ikisinin arası şey oluyor, pis oluyor ya. Hayır. Görümce deyince. Örümcekten görümceye geçiliyor hem böylece. Hem zaten şöyle bir şarkısı var. Bahçelerde borülce oynar gelin görümce. Yan etkisi olmayan, yan etkisi olmayan hakikaten cinsel uyarıcı üretildiğini. Buna ne deniyordu? Afrodizyak. Ona güzel bir şey yapıyoruz. Afrodizyak güzel bir şey bul hemen. Ne bulalım? Hayır, anlamıyorum ne dediğini. Bunu dalından mı yemek lazım? Taze evet, taze mi tüketeceğiz? Direkt örümceği ısırarak, o torbası var ya. Ya öyle işte. Cebinde örümcek dolaştıracaksın. Tabii canım. Durum kutuda olduğu zaman ısırttıracaksın. Sokturacaksın. Sokturuverdi mi tamam işte gitti. Kızlar hem espri de olur böyle, çıkartırsın korkutursun. Sonra bak, başka türlü korkutursun. Bak cebimde ne var diye böyle şey yapar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gabriela Silvi'ydi dinlediğiniz kadın. Sweet About Me şarkının adı. Bu Amy Winehouse kategorisinde biz de bir sanatçı çıkaralım da oradan biraz ekmek yiyelim diye düşünen prodüktörlerin güzel bir ürünü. Tutmaz gibi geliyor. Dur bakalım. Dur bakalım, belli olmaz. Ne konuda yorum yaptıysak patladı çünkü. 8.39 saat, buyursunlar efendim. Ege valla Bölümün adı haşlamalarla taşlamalarla Ege Kayacan. Bir de sağa sola vursam çok güzel oldu. Müzik dünyasını yerden yere vurdu. Prodüktörlere gerekli dersleri verdi. Şimdi kendi köşesinde yazılarına devam ediyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Peki bu kim köşesini şimdi mi yapalım yoksa ilerleyen dakikalarda mı? Peki bu kim mi? Anlıyorum. Buyurun efendim. Biliyorsunuz yani ikinizin de biliyor olması lazım. Her salı günü peki bu kim yapıyoruz? Bu saatlerde peki bu kim köşesini yapıyoruz. Onu mu yapalım yoksa? Onu yapalım. Birazdan tamam. Peki bu ne yapacağım ben size? Çin radyolarından aldık biz bunu. Dünya radyoları. Peki bu kim? Şimdi. Peki bu kim? Çocukluğunda utangaç diye zayıf biri. Ben. Peki bu kim? Hayır biraz. Ama hayat sen, bir radyo programı değildi yani. Dışarıda o. Bilgileri tık tık tık ver. Vereceğim. Ondan sonra peki bu ki diye 30 saniye şey yap. O da bize tamam. Düşünmesin. O da zaten bize kapak olsun. Kısa bir köşe bu tamam. Biliyorsunuz hemen tık tık tık. Çocukluğunda utangaç ve zayıf biri olan Kızılderili kökenli Carlos Berry. Hava kuvvetlerine katılıyor. Ama sen verdin peki bu kim oldu Hayır, mu? Hayır bu Carlos Berry'nin kim olduğunu biliyor musun? Carlos Berry. Ama çok meşhur biri bu. Küçükken. Peki bu kim? Küçükken Kızılderili'ydi evet. Ondan sonra hava kuvvetlerine katılıyor. Sonra tüm hayatı alt üst oluyor adamın. Ondan sonra profesyonel oluyor. Karate'de 3 kez orta siklet şampiyonu oluyor. Beyaz perdeye merak salıyor nedense. 69 yılında Dean Martin'le bir filmde ufak bir rol alıyor. Peki bu kim? Ama asıl ününü dövüş filmlerinin efsane ismi Bruce Lee'nin sayesinde kazanıyor. Peki bu kim? Chuck Norris. Vallahi bravo Fahir. Thank you. Chuck Norris diye de geçer. Nereden bildin? Nereden Kızılderiliymiş Chuck Norris? Neresi sapsarı bir adam? O mahallede Halka, olsaydı sarı diye çağrılacak. Sarı ve de çilli ya. Çilli. Nereden bildin ya? Bütün köşenin esprisi gitti hemen birinci sen. Daha bir sürü şey vardı vereceğim benim. Chuck Norris o kadar yaşlı mı ya? Oho sen ne bakıyorsun? O kadar dediğin? Orman Bekçisi diye onun bir filmi var ya. Orman Bekçisi. Chuck Norris'in ülkemizde bu kadar sevilmesinin nedenlerinden biri de bıyıklı olması biliyorsunuz. Sakallı. Sakallı ve bıyıklı olması. Gençliği bıyıklı, yaşlılığı sakallı. Böyle hakikaten mahallenin zamanının bıçkınlarından olur ya mahallede ama gene bir öyleydi. Sorunun olduğunda gidebileceğim bir adamdır. Bir de sarı olması nedeniyle bir güvenilirlik. Güven mi telkin ediyor? Herhalde muhacir diye düşünüyorlar. Kaç yaşındaymış Chuck Norris? Onun da bilgisini. Ben gördüm şey. Merdiven dayamış hakikaten 68 yaşında. Çünkü evet doğru şey yapıyordu ya. Böyle hiç baba yiğitliğinden eser kalmış. Tonton bir amca olmuş ya. Doğru. Sakalları boyuyor ama hala. Peki bu kimin de bütün esprisini aldın götürdün Peki bu ki bitti mi? Bitti peki abi herif bilince zıp diye. Ne olmasını umuyordun sen? Biz bilemedikçe ağlayacaktık sen de ha ha diye gülüp buralarda sular mı dökecektin? Hayır en sonunda Türkler, bilemeyecektiniz. Türkler susadınız mı Türkler? Lak lak lak. Biz Türkler susamayız diye de biz de böyle yere bağlanmış olacaktık. Aklımda bir şeyler vardı şuradaki kayayı üstünüze falan koyacaktım. Büyük kaya büyük taş. Chuck Norris'in öyle filmi mi var? Yok öyle bir filmi yok. O film Chuck Norris'in filmi değil filmde başka vardı. Bir filmdeydi. Ben hatırlıyorum. Sağ ol Fahir. Şimdi o zaman sizi 40 ile 78 yaş arası yani Chuck Norris ve ekibinin ve diğer arkadaşların tayfasına götürüyorum. Neden? Çünkü 40 ile 78 yaş arasında 1250 kişiyle yapılan bir araştırma. Dünya çapında 40 ile 78 yaş arasında o kadar kişi mi var? O kadar kaldı maalesef. Allah. Çok özel bir seri. Birer sembol aldık oradan. Şimdi bu anket gerçekten çok önemli. Herkesi bir kez daha çağırıyorum. İyi dostları olan yani. Nereye çağırdın da söyledi Fahir? Dostlar dediğimiz habits. Bad habits, good habits diye geçer. İngilizce'de bu. Yani dostları dediğimiz kediler ve köpekler değil mi? Evinde kedi köpek besleyen arkadaş. Diyelim ki sen kaç yaşındasın? Gerçek yaşın. Biyolojik yaşını söyle bana. Bana biyolojik yaşını söyle. Ben anlamadım konuyu anlamadım. Şimdi hayvan sahipleri üstünde yapılan bir araştırma mı bu? Ben şu anda sana sadece sorduklarıma cevap tamam. istiyorum. Ve Oktay, 33 yaşındayım. 33 yaşındasın. Senin biyolojik yaşın daha da fazla. Senin daha da fazla. 52. Açık konuşuyorum. Biyolojik yaşım 37. 37. Oktay. Neyi söyleyeyim? Çabuk soruyu sor bana. Oyalanmam. Şimdi Oktay da hemen hemen aynı. Evet. Tamam mı? Evet. Hayvanın var mı? Maalesef yok. Senin var mı? Yok arabamız Allah var şu anda bizim. Ha arabanız var o konuyla ilgili. Eğer hayvanınız olsaydı. Hayvanınız olsaydı. Arabada nedir? Arkaya koyardım çünkü bizimki biraz geniş. Arabada koyardı. Sen nereye koyacaktın hiç? Sen arkaya Ali'ni koyuyorsun. Çocuğun yanında. Doğru. Abicim 20 taş çatlasa 25'lik delikanlılara taş çıkartırım lafı var ya. Ertuğrul evet. Akbay. aha işte karşımda birer canlı örnek olarak duruyor olurdunuz. Çünkü canlı hayvan besleyen, tekrar ediyorum. Canlı hayvan ama. Evet. Öyle kafasını kesip şöbelenin üstüne astığımız o değil. Ağzına ot verme değil, canlısına. Hayvan beslemek bu değil. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Evinde kedi ya da köpek besleyen, beslenmesine dikkat eden aynı zamanda en az 10 yaş. Besleyen ve besleten. 10 yaş ne? Genç gösteriyor. Gencim diyor, genç gösteriyor. Mesela 40'larında, 40'ların sonunda 35 falan. 60-70'e vardığı zaman 40-45 maksimum gösterdiğini deneylerle kanıtladı bu 1250 değerli şahsiyet. Biz yine bir kedi almayı düşünüyoruz aslında. Hmm. Ama şeye karar verdik. Alin tuttursun da onun isteği oldu zannetsin diye. Olur mu çocuk, ağlayarak isteğini alın. Tut. Sen ne biçim bir vicdansız babasın. Yemin ediyorum sen ne biçim bir babasın. O çocuğu ağla. Ciğerleri açılsın diye ağlatıyoruz biz. Geçen gidiyordu ya zaten Ege. Ya çocuğu yine de babaya sarılırmış diye. Demek ki öyle fikirleri var. Ağlatacak sonra bakalım bana sarılıyor mu diye. Madem ben bunları kaydedip bu çocuğa şey yapacağım, dinleteceğim. Ah diyeceğim, senin baban buydu yavrum diyeceğim. Böyle işte. Dosyayla mı vereceksin? Ben elime de yeşil tuşu dosyayı da alabilir miyim muhtemelen? Onu alma ya. O çünkü çok değerli. Manevi değeri var. Onun öyle bir şey bir var. Bir dosyayla bu çocuğa PowerPoint'ta bu çocuğa sunum yapacağım. Ha, süper fikir. Çok güzel. Ali'ne diyeceğim ki Ali'n gel. Efendim Fahir amca. Gel çocuğum otur. Aç PowerPoint'i. Efendim aç PowerPoint'i aç. Benim şimdi dediklerimi yap. Çünkü ben PowerPoint kullanmayı bilmiyorum. Ha, en başta. Aç PowerPoint'te ben sana bir sunum yapacağım. Hakikaten sen hazırlayamazsın ki PowerPoint'te bir şey. Çok özür dilerim ama. Belki kendim hazırlayamam ama fırlatırım. Yaz diyeyim. Bak işte senin bence baban bak, burada. En güzel ne yapıyor musun? Girişte bunun fotoğrafı. Kasede çek kasede. Kasede çekmek çok mantıklı. Kasede çek. O zaman şey diyeceğim. Ali'nin yavrum aç kaset çalar. Efendim aç kaset çalar. Doğru. Hakikaten bizim evde kaset çalar da yok. Abi bir arası Ortay'ın arabasına götürürsün artık. Çocuğum. Tamam gel çocuğum. Kaset çalar olan tek yer benim bildiğim kadarıyla. Kaset çalar mı? Öyle deme. Belki bizim arabada da var. Niye öyle diyorsun ki? Ali gel o zaman ben seni biraz gezdireyim. Üstelik bende AC/DC kaseti de var. İsteyenlere. Fahir sen korkunç rakamlardan bahsediyorsun. O zaman madem ikinizin de artık kaset çalarlı arabası var. Bende de bir tane Leonard Cohen albüm vardı. İki kasetlik. Süper. Birincisi kime armağan edeyim diyordun. Birini birinciyi şey. Ben birincisini isterim. Tamam. Oktay'a vereyim. Siz tamam. Değiştirirsiniz arada. Tamam. Arasını değiştirirsiniz. Hafta sonları falan. Yaşasın evet. Leonard Cohen'e doyacağımız gün geldi be. O hayvan zaman besleyen genç kalıyor. Evet. Tamam. Yani bu şeye benziyor. Erken kalkan yol alır, erken evlenen dönemdir. Yapma ya. Yapma. Hayvan be. Besleyen. Hayvan besleyen. Woo. Kazık kakar. Kazık kakar dünyaya. 10 yaş mıymış? Yani ne zaman başlarsan başla 10 yaş mıymış? Hayır. Sharon Stone falan var ya. Hı. O da zaten demiş gençliğimi ve diri vücudumu hayvanlara borçluyum. Arkasındakini şey gösteren falan gülerken 12 yaşa kadar gösterdiği tespit edilmiş. Sharon Stone'da bu. 12 yaş. Yaşa kadar genç gösterdi. 12 yaşa kadar genç gösteriyor. Hmm. Yalnız bizim sokakta bir tane kedili kadın vardı. O düşmüştü ve onu kediler yemişti gözlerinden başlayarak. Meğer sonra demişlerdi ki kediler olmasaydı onu bulup biz iyileştirebilirdik ama yenildikten sonra da iyileştiremedik demişti doktorlar. Ya. Buna ne diyor doktorlar? Şimdi kedili kadını. Kedili kadın ama kaç kedisi vardı? Çok vardı canım. İşte zararsız var. Zararsız diye çağırıyordu. Zararsız zararsız diye. Hep öyle çağırıyor. Zararsız zararsız zararsız zararsız diye. Nasıl bir kedi ismi o da ya? Bu hayır kedilere bir. Bu ciddi miydi? Ciddi mi ya? Evet. Nerede? İzmir'de mi? Ya kadını bu? Yemediler ama. Ay orasını anladın mı? Zararsız diye çağırdı mı? Zararsız diye bizim arka sokakta. Çok güzel bir isimmiş zararsız. Çok güzel isimdi canım. Hepsini mi öyle çağırıyordu? Hepsini öyle çağırıyordu. O zaman tabii. Bence isim değil. Başka bir şey. Bir tane de en irisi varmış. Ona da şey diyormuş akıllara zarar diye. İri haşmetli bir erkek kedi. Bence zararsız çok güzel kedi ismi. Biz şimdi Ali'ni tutturup yeni kedi alınca ona zararsız ismini koymak için bastıracağım ben. İyi Ege'cim bütün ağırlığını koy. Evdeki bütün forsunu bence bu yönde kullan. Bence yeterince düşünün, ona göre bir plan yapın. İsminin de zararsız olması konusunda da bastırmasını sağlayın. Ben biraz karışık bir plan oldu ama bence bunu hedefleyin. Kafasını işleyeyim. 5 yıl sonra kediyi aldığımızda başka bir isim aklına gelmesin. Bence çocuğu ben bir odaya kapat şu anda. Hı. Tamam mı? Her gün aç bırak bazen. Sonra da şey diyeyim. Hmm, bak sana zararsızdan bir hediye diye. Hiç uğraşmana gerek yok öyle. Aslında çok güzel plan gibi Fahir'inki. Ama şunu yapacaksın. Zararsızdan bir hediye. Ben sana söyleyeyim mi ne yapacağını? Kulağına zararsız zararsız uyurken. O çocuğun bilinçaltını emer. Çünkü kayıt cihazı gibidir. Doğru. Ben onu şey yapabilirim. Yardımcı olabilirim o konuda sana. Oktay başarılıdır. Bilir bu işleri. Oktay'a el vermişler zamanında çünkü. Ama tebrik ediyoruz. Şu anda kibritlerini çakan dinleyicilerimiz var ufak ufak. Buyursunlar. Şey eğer bu konuda aile içerisinde maddi ve manevi gücün yetmezse, tıkandığını hissettiğin noktada gel bize başvur. Gerekirse arabalarımızı satarız, kasetçalarımızı satarız. Bütün ağırlığını kullan. Bu kedinin adı zararsız olacak. Olmazsa olmazların var de. Tamam mı? Bence olmadı. Çok... O zaman cookie'nizde evde mutlu mutlu oturursunuz. Ev zaten 3 kişilik bir evde. Aynen öyle devam bana eder müsaade diye. Bana yani müsaade. Şapkamı alır. Şapkam da yok. Şapka alman lazım bir tane. Bir tane şapka alırım. Kediyle beraber şapka da alır. Mesajı orada veririm. Yani. Saçma bir şey bitti oldu. Gitti. Şimdi o zaman masraflara. Güney Galler'i biliyorsunuz. Güney Galler'i biliyorum. Güneyiyle. Zeynep Hallice. Güney Galler'de yaşayan 64 yaşındaki John amca bir ev almış. Esas gar kaplanı benim demiş. Ev almış ve kiraya vermiş Çinli'ye. Çinli'ye ev var. Çinli'ye adı verir. Yok. Neden adı yok Çinli'nin? Çünkü abi 6 minibüs dolusu esrar çıkmış ablam evde. Ekmiş her yere. Ha eve ekmiş. Kiracı. Çinli'ye verirsen eker abi. Bu Çinli bu ya. Yemeğine koyuyordur. Onlar her şeyi yiyor. 3 odalı müstakil evine 6 ay sonra bakım için ziyarete gidince John amca. Pardon da ev sahipleri ne zamandır eve bakım için geliyorlar? İşte öyle gitmiş ya. Yolu düşmüş. Ha diye. John amca. Şey yapayım demiş. Selam vereyim demiş. Tüm odalarda haş haş yitirildi. Niye ötekileştiriliyor Çinliler? Sadece o mu yapılıyor? Evet sanki yani? Bütün Çinliler burada. Esrar içiyor evet, dünyada. Hem esrar yetiştiricisi. Sokaklarımız Çinli dolu sanki. Bütün rakçıların yanında Çinli var. İç iç. Sonra kayboldu. Bir de ufak tefek olduklarında polis geldi. Fit. Eve değeri 100 bin sterlini bulan bitki ve tonlarca gübreleyici yatırım yapmış adam. Madde. Gübreyi nasıl açıklayacaksın hocam? Tarif gibi veriyor ya. Gübreleyici bu... maddeyle renk vermesi için 50 adet ultraviyole ışık saçan lamba yerleştirilmiş. Demek ki esrar yetiştirici için gerekli malzemeler. Yaz ultraviyole ışık 2 gübre. Kendisi zaten. Renk vermesi mi? Ha öyle bir şey demiş. Güneş ışığı için olmasın o? Peki'cim. İşte renk vermesi dediğim. İnternette araştırmacılık mı yapıyor? Hayır canım mantık olarak evet, düşünce yani. Eski esrar yetiştiricilerinden. İşte bitkinin renk vermesi için diyor ya. Çocuklara yani mı? Için. Çocuklar. Çocuklar hangi renk esrarda? Pembe abla ben pembe de istiyorum diye. Öyle bir esrar. Tabii canım çilki kokulu esrarlar varmış. Zaten benim bildiğim bu esrar köfte içine koyuyor. Esrar değil esrar maddesi. Esrar maddeli köfte. Ondan sonra bu Çinli kiracılar bunları kullanarak günlük 100 sterlinlik elektrik harcıyorlarmış. Allah. Ve elektrik saatini de bozmuşlar. Adam var mı? Dertlendiği noktaya bakıyor. Aboneliği de üstüne almamış. İşi ve en acı tarafı da buymuş. ne oldu şey. Şimdi? Yani kaçmışlar. Çinlilerden eser yok. Ama esrar olduğu gibi var, var demiş. Böyle şey yapmış mı? Mal sahibi, ev sahibi böyle. Ne amcaydı? John amca. John amca böyle ellerinde esrarlar böyle ya da arkasında. Ellerimde çiçekler diye girmiş. Böyle arka tarafında esrarları gösterip böyle bir fotoğraf var mı? Var abi. Burada yan tarafta var. Böyle bir karısıyla beraber. John amca. Adam onca sene çalışmış, emekli ikramiyesi bir ev almış. Onun da içinden 6 minibüs dolusu esrar çıkmış. Hiç sesini çıkarmasaydı emekliliğini katlardı. Ben de emekliliğimi çok rahat geçirdim diyerek de bir röportaj verebilirdi ama bilememiş. Bu saat çok teşekkür ediyorum size. Hey hey hey hey diyerek bu saatin sonuna geldik. Bazı önemli haberler olduğunu farkındayız sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki saatte onları da değerlendirmeye alacağız burada. Günaydın. Günaydın, dın dın. Günaydın. Amanın bant sardı. Bu keyifli espriyle etlerin titredi. Modern Sabahlar devam ediyor. 9.26 saat buyursunlar efendim. Etleri titreten program diyebilir miyiz? Yeni slogan. Ya şimdi geçen saatte erotik haberleri verdik. Erotika. Üstürcüyle ilgili haberleri verdik ya. Şimdi ne kaldı? Elimizde. Ne kaldı? Ne kaldı? Dört yanımda uçurumlar. Nanam nanam nanam nanam. Atın beni denizlere diyoruz. Şimdi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü biliyorsunuz. Türkiye'de mi İngiltere'de mi? Türkiye'de. Biliyorum, bana da bir sürü laf soktular hırsızlık nüfus olduğu ve zaman. Nüfus ve vatandaşlık işleri muhtar mı? Hayır abi, öyle bir genel bilim kuruldu. Ya. Yani nüfus ve vatandaşlık işleri genel adrese dayalı nüfus şeyi var. Yaptırmadın mı sen onu? Yaptırdı. Yemedin canım. Mi internete? Evine geldiler ya yavrum. Evine gelmedi. Geldiler kimse. Birisi kapıdan. Tamam, hücum ettiler üstüne. O sayım. O işte o idareden geliyordu. İdareten gelmişler. Hmm, idareten geliyorlar. Yarım ağızda sorular sordular. Nüfus akademisinden geliyorlarmış çocuğum. Ha. Bundan sonra il muhabiri oradan mı alacağız? İl muhabirinin ne olduğunu ben bilmiyorum. İl muhabiri. Ne demek il muhabiri? Biliyor musun il muhabiri? Neydi ilmi haber, tam neye geliyor? Şeye mi? Ne? İl muhacir. Şurada yaşadığını falan gösteren bir şey. İkamet işte. Tabii, eğer şehir dışından geldiysen il muhacir. Eğer geliyorsan il muhabir diye geçer. Doğru. Doğru. Buralardan anlıyor işte. Şimdi dün ben de buraya uğradım. Buraya mı? Genel müdürlüğe yani, nüfus ve vatandaş. Ve oradan bir takım bilgiler aldım. Oktay şimdi yavaş yavaş emekliliğe ayrılıyor ya, ziyaretlerini tamamdı. Ne? Emeklilik yaklaştığı için ziyaretleri tamamlıyor. 2007 yılında korkunç rakamlarla karşılaşmış. Türkiye'de yeni doğan bebeklere en çok ne isim verildi o belli. Alin. Değil. Değil zaten. Kimin, o 2006. 2006'ydı bizim. 2006 senin yılında. Demek ben 2006'da uyarımı yapmıştım. Ne yapmıştın? Çocuklara yani o şeyde hastanede fark ettim, acil serviste fark ettiğim şeyi hemen ertesi gün yayında dile getirmiştim. Bizimki dahil. Yeni bebeklerde doğru düzgün isim yok. Lütfen buna müdahale edesin demiştim. Evet, doğru. İnşallah doğru düzgün isimlere dönülmüştür yine Ayşe Fatmalara. Şimdi geçen yıl 11.095 adet Yusuf. Yusufçuk. Evet. 11.896 adet. Böyle adet deyince de bir garip oluyor ama. Evet. Şey, ele geçirilmiş mühimmat gibiler ha. 13.896 tane de Zeynep adlı bebek olmuş. Zeynep bebek. Güzel bak, kız ismi. Zeynep bebek hakikaten çok güzeldi. Ben de Zeynep ismini öteden beri çok beğenirdim. Çok beğenirdin de nasıl denk gelmedi? Kızın ailede, oldu. Ailede var Zeynep. İki tane ailede olsun diyorum. Canım. Kimde var? Şey mi diyecek? Anası nasıl olsa 30 sene sonra öbürü öder diye öyle bir şey yapacaktım. Öyle bir mantık ya, var mı? Ailede olunca tamam problem değil de yakında olup da hani mesela işte bir arkadaşının oğlu kıza şu isimde, o yüzden biz koymayalım falan olayını ben anlamıyorum. Ya şöyle yapacaksın. Çünkü zaten 5 sene sonra 10 sene sonra görmeyecek ya o adamlar birbirlerini. Bunu biraz film gibi düşüneceksin Oktay. Nasıl? Mesela bir filmde nasıl iki tane Ahmet yoksa, bir tane Ahmet vardır öbürü Hasan'dır falan. Hı. Aynı isimli iki karakter yoktur hiçbir filmde, Türk romanda filmi falan. Mi? Niye? Bazı filmlerde var. Ben sana söyleyeyim, Terminator. Hı. Terminator'un annesinin adı ne? Sara. Peki Terminator indiği zaman dünyaya nereye bakıyor? Saraya. Doğru söylüyorsun. Rehbere. Rehberde kaç tane Sarah Parker var? Sarah Parker. Sarah Jessica Parker. 80'de City'nin değerli sanatçısı. Onu da iade edelim. Sarah neydi soyadı? Sarah Connor. Hayır, dikkat edersen orada da işte ölüyorlar. İşte ölürsünüz. Fazla varsa bir isim ve soyadında ölüyorlar. Hepsi öldü mü? Hepsi öldü tabii. Ha. Bir tek bizim Sarah Connor kurtuldu. Demek ki neymiş? O yüzden zaten koymazlar. Koymazlar adet. Kaderi benzemesin diye. Ama Sarah Connor adeti denir ona. Filmin sonunda çıkarsa... Yani şöyle düşün. Mesela sen... mesela şöyle düşün. Sen koydun ismi... Mesela çocuğun ismini Sarah koydun. Hemen yan komşunun da çocuğun ismi Sarah. Tamam mı? Ondan sonra film devam ediyor. Tamam. Filmin sonunda o çocuk ayrılıyor. Nereye ayrılıyor? O yan komşunun yurda gider. Sarah. Yurda gönderiyor. Askeri kampa gönderiyor. Yok yok. Okula. Leyli. Yatılı okula gönderilir. Ha. Lady okuluna. Lady okuluna gönderilir. Leyli Lady diye. Yatılı Lady okulu. Zaten o türkü de oradan çıkma. Leyli. Şunu bitirebilir miyim? O mesela filmin sonu gibi hissediyorsun. O ayrılıyor. Sonra bir bakıyorsun film devam ediyor. Bir yarım saat. Devam ediyor film. Ne diyorsun buna, ne diyorsun abla? Sevgi mi? Ya şimdi sorun şu mu? Bir hikaye var. Bir evet. Bir filme gittik. Evet. Hikaye bitiyor. Tam kalkacaksın. Ama bir yarım saat daha devam ediyor. Şöyle bak. Şunu... Güzel bir şey. Ben bir kere bununla sevinirim. Onu, mesela onu demiyorum. Harry Potter'da. Evet. Harry Potter o yıl bitiyor mesela. Tam da biraz daha okulu falan çekiyorlar. Öyle o tip mi? Yani şunu diyorum, mesela yazılarda... Boyanıyor okulu boyandığını falan Hogwarts, onu görüyorsun. Mesela filmde en sonunda yazılar çıkar ya. Evet. O yazılardan sonra böyle esprili mesela 3 dakika bir şey. Orada mesela Sara yok orada. Hmm. Tam orada. Ona ne diyorsun? Ben şimdi tabii ki buna karşı değilim. Güzel olduğu zaman tabii ki destekliyorum. Ama çok çirkinleri de oluyor. Biraz ben bilgi vereyim o zaman. 2006 yılında en çok tercih edilen... Yusuf ve Zeynep. Yusuf ve Zeynep 2007'de Yusuf'un en çok düşünelim bakalım sebebi ne olabilir 2006'da? Söylemesi 2007, kolay. 2007'de Yusuf. 2007'de. 2007'de Yusuf kim var 2007. Yok. Yani mesela bir zamanlar şey Yusuf deli yürekteki adam Yusuf. Hani bu diziler çok etkili oluyor ya. Şey vardı o zaman Zeynep'te şey mi? Zeynep nereden çıktı? Düşünelim işte Fahir. Düşünelim. Düşünelim. O sanatçının adı neydi? Zeynep diye bir sanatçı yok muydu? Tokuş. Hayır Zeynep Tokuş değil ya. Şarkı söylüyordu ya. Mansur. Memediğim, memediğim, memediğim sana ben gitme. Öyle bir şarkısı vardı ya. Zeynep değil miydi o? Zeynep Fahir. O mu acaba etkili oldu diye. O etkili sevgi oldu. Diyorsun ya. Sevgi yani. Bence sevgi çok önemli. Televizyondan falan ne var hiç de bilmiyorum ki ben. Yaprak dökümündeki kokainman çıktı. Ona ne diyeceksiniz? Hadi bu sene çok... Vay, bu saatte yalnız o tür şeyleri konuşmuyoruz. Ha evet, tamam. Aile saati. Aile saadeti. Başka ne isimler var? 2006 varmış? Yılında en çok tercih edilen erkek ismini öğrenebildim. Cingosu. Ne? Cingosu falan o tip isimler... Yok abicim çok şey Arda. Arda. Evet. Keşke siz de koysaydınız bir Arda diye. Bu yıl ikinciliğe gerilemiş Arda. Arda ikinciliği. Sonra geçen yıl Arda mıymış? Geçen yıl Arda 10 bin yok o bu sene. O şeyden ama ya. Birinciymiş Arda ismi. Bu futbolcu Arda mı? Yok benim futbolcu Arda'sı. O neydi bin bir gecenin önceki şeysi neydi? Ha doğru Aliye. Aliye de vardı ya Arda'ydı çocuğun adı. Aa doğru söylüyor bak Fahir. Onun etkisi mi? Tabii canım. O koca kafalı çocuğa da kimi de özendi. Bizim de çocuğumuz koca kafalı olsun. Yusuf ve Arda'yı Mehmet, Mustafa, Ahmet, Emirhan, Fahir, Enes, Furkan... Fahir mi? Fahir mi? Hayır değil maalesef. Özür dilerim. Mehmet, Mustafa, Muhammed ve Ali isimleri izliyor bu sıraya göre. Onlar herkes herhalde Yusuf. İlk onun eksilmeyen isimleridir. Tabii canım onlar top. Yani değil mesela Mehmet, üç büyükler Ali. Vardır ya. Yani. Ege, Oktay, Fahir gibi. Ha gibi. Şimdi şunu da söyleyeyim hemen. Kız isimlerinde 2 yıl önce Elif isminin ardından ikinci sırada yer alan Zeynep bu sene ne olmuş? 1 numaraya yükselmiş. Böyle altlardan kopup gelen isim yok herhalde değil mi? Hiç. Aleyna Su gibi. Yok canım. Onlar herhalde bir yüzyılda listelerde. Ama nasıl olur biliyor musun? Ha görülür. Ne zaman ki Aleyna adlı bir... Onu Fahir bize telefüste anlatır mısın? Bak. Yağmurmuş bak 3. en çok tercih edilen kız. Yağmur mu? Çok güzel. Cihan Ünal'ın kızı Yağmur. Bence o. Günaydın. Günay ay ay dün dün dün. Günay ay ay ay dün everywhere. Who Bugün herhalde Amerikan gazetelerinde donla falan poz veriyordu. Ben de hala işi var diye. Öyle deme. Sonra gücüne gider. Bunlar çok kaliteli insanlardır. Evet, Amerika'nın selçuk kuralı diyebilirsiniz. Tabii ki canım. Hulusi. Yarın öbür gün yeni albümüyle karşımıza çıkacak demektir. Buyursunlar efendim, manşetlere devam edelim. Manşetlere devam ederken çok önemli bir konuya değineceğiz birazdan. Herkesi ben biraz pür dikkat olmaya davet ediyorum. Çünkü çıkarılacak çok dersler var. Doğru. Bazı şeylerle şaka olmaz. Bunu bir kere yani şaka, espri elbette güzel ama yeri ve zamanı tabii ki. Ve konusu tabii ki. Konusu çok önemli değil mi? Bazı şeyler şakaya gelmez. Bunların başında da su. Uzay ablam. Uzay. Su. Uzayda şaka olmaz. Uzayda şaka olmaz. Hiç astronotların deve güreşi yaptığını görmedik mesela. Çünkü o kablosu çıkar bilmem nesi. O şey fanus kırılır. O fanus değil mi? Kask mı denir? Ne astronotun kablosu olması ne garip bir şey ya. Koskoca astronot ya. Hala kablosu var ya. Bir deve güreşi yapamıyor yani. Yani şey gibi ya yani tekne turuna çıkmışsın böyle bir kancayla suya biraz azıcık yüzüyorsun sonra seni çekiyorlar gibi. Ama öyle düşün. Uzay bir muamma. Umman mı demek istediniz muamma yerine? Ya işte onun gibi bir şey. Ama muamma daha güzel ya. Umman çünkü mesela öyle o kadar esprili bir adı yok. Ama muamma insanın hakikaten ağzını doldura doldura söyleyebileceği. Muammara da öyle. Muammara çok güzel canım çekti sabah güzel sabah. Güzel yapanın elinden yemek lazım. Lazım lazım. Şimdi bu Koreliler şimdi uzaya dadandılar biliyorsun. Müptelası oldular. Sürekli adam sürekli yok Çinli gitti biz de gideceğiz. Şöyle şimdi yapıyorum. Çinli'nin uzaya gitmesi bilmiyorum bana şey gibi her şey Çin malı ya. Hmm. Uzaya gitmesi de herhalde böyle bir uçaktan mi? Biraz daha yükseldi indi gibi geliyor bana. Tam uzaya gidememiştir. Bunu da uzay diye bize yutturdular gibi geliyor. Hani şey mi ya, böyle bir serbest düşüş yaşayarak yer çekimsiz ortam yaratıyorlar bir 10 saniye falan. Ha, onun gibi değil mi? Onun gibi bir şey yaptılar herhalde, o taekwondo dedikleri adam 10 saniye bir fotoğraf çektirdi. Hatta böyle belki havaya da atmış olabilir. Havaya attılar, orada çık diye çektiler fotoğrafı. Bana da öyle gibi geliyor ya. Bir şeylik var işte, Çin malları kafada hep problem yaratıyor ama Kore malı öyle değil. Öyle değil tabii. Korelilerin tabii. Biliyorsun. Samsung, Hyundai. Değil mi? Korkunç rakamlar. Korkunç şeylerden bahsediyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de. İki tane delikanlı vardı. Delikanlı demeyeyim. İki tane birbirinden değerli insan. Ko San'la sevgili Yu Sengen. Ko San da geliyor. Şimdi Yu Sengen çok değerli bu... bir kızcağız. Ha, kızcağız mı? Kızcağız. Yu Sengen. Ko San da, Ko San da. Kovsan da kovmasan da ne olacak yani? O da delikanlı mı? Delikanlı. Hmm. Fakat Kovsan'ı uzaya göndermeme kararı aldı. Ruslar fişteklemişler çocuğu. Çünkü bunların eğitimleri nerede yapılıyor? Rusya'da yapılıyor. Hmm. Ondan sonra bu şimdi. Ne, sen uzaya gidersen bu kızı burada başkaları taciz eder falan gibi bir şey. Hayır, şimdi hayır. Bu Kovsan gidecek de önümüzdeki ay. Ondan sonra 36 bin kişi arasından seçilmişti. Ondan sonra çok özür dilerim de benim kafam başka bir şeye takıldı. Neye takıldı? Karasör diye bir şey var. Karasör var tabii. Var tabii. Bu dolmuşları giydirdikleri şey adı mı karasör oluyor? Dolmuşları giydirdikleri mi? Yani ben böyle dolmuşlarda okuyordum bilmem ne karasör diye. Ha. Yani mesela işte alıyorsun bir aracı da onu 14 koltuk ilave ediyorlar falan. O karasörcülük o mu? Neydi karasörcülük? Şimdi sen neyi öğrenmek istiyorsun? Karasörün ne olduğunu karasörcüyüm. Yani karasör ne nedir? Karasör nedir? Karasörcü ne iş yapar? Ben tahminlerimi söylemek istiyorum konuyla ilgili. Söyle. Bu mesela tam damperli değil de damperlinin bir küçüğü, kamyonetin acık büyüğü şeyler var ya. Hı hı. Araçlar. Dört çeker mi? Şeyde olan Samet'in babası, gerçek babası olmayanın da tamam var. Ama o kamyon şey... dediğimiz şey. Kamyonun bir küçüğü. Kamyonet. Ha, onun arkasındaki şeye karasör mü? Karasör deniyor. Ha. Benim bildiğim sabit olanına karasör, müteharrik olanına damperli. Bence mantıklı. Bence mantıklı değil. Nasıl değil ya? O sana daha güzel açıklayacak marka, bir şey mi? Marka. Damperin de ne olduğunu bilmiyorum ben. Damper mi? Damper. Tam. O kalkarken o ses çıkartıyor ya. Ha, kalkması damper. Tam. Damper. Yani o tam öyle kapanırken değil mi? Kapanırken de kartel diye mi kapanıyor? Hayır, o kapanırken vücut diye kapar. O kalkma mekanizmasında damper deniyor benim bildiğim. Anladım. Damperli. Mesela kalkmazsa o arka taraf, o zaman kamyonet. Karosel mi? Karosel de şey herhalde değil mi? O atlı karınca. Yok, orta Anadolu. Karosel bir tarife. Karosel. Mesela 3 kişi belirliyorsun. Karo oluşturuyoruz. Ne karosel? Sevgili bizler karasör konusunda. Karasör. Karasörcü. Kuratör, karasör arasındaki farkı açıklayan ilk dinleyicimize ben buradan hemen şunun müjdesini vereyim. Bülent Ortaçgil konserine davetiye veriyorum. Korkunç rakamlardan bahsediyorsun Fahir. Buyursunlar efendim. Zaten ben sen uzaylıları ya. Anlat. Evet. Neyse, bu çocuk şimdi uzayda bir sürü şey var. Kabahatini nasıl yapacağından tut, nasıl davranman gerektiği, edep ve adap kuralları diye yazar. Evet, her şey prosedürü belli. Prosedür dünyadaki gibi değil. Dingo'nun ahırı değil orası, uzay. Oraya gittiğin zaman onun kuralına uygun davranacaksın. Nasıl buradan bir Almanya'ya gittiğinde Alman kurallarına tabiysen, o uzaya gittiğin zaman da uzay kurallarına tabisin. Alman kurallarından temel 3 kuralı sayar mısın? Almanların 3 temel kurallarını. Bir tanesini biliyoruz. Ben de bir tanesini biliyorum. Onu geç. 18 yaşını geçen çocuğun kapının önüne konması. Kapına konması 1. 2. Kamu alanında çikolata yerken karşıdakine sormadan yemek. 2. Ben üçüncüsüne tamam. Kamu alanında girmek ayıp. Şey. Ayıp. Ama evet. Osurmak serbest. Yani serbest. İşte bu üç önemli kuralı biliyorsan Almanya'da rahat edersin. Nasıl uzaya gittiğin zaman da onu. Şimdi bunlara kitapçık veriyor. Ama nerede? Uzay kitapçıkları. Uzay kitapçıkları. Onu orada bırakmak zorundasın. Nasıl ki? Çünkü dışarı. Neyi nerede bırakıyorsun? Uzayda. Teşekkür ederim. Yani uzayda dediğim bu çalıştıkları. Uzay davranışını uzayda bırakacaksın. Yani uzay davranışını. Uzayda onu eve taşırsan ne olur? İşte Kosa'nın başına gelen olur. Çünkü hemen Ruslar dedi ya, bu olmaz. Bu oğlan yapmaz. Çünkü çocuk şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Orada kabahat yapmak çok zor biliyorsunuz. Uzayda nerede kabahat yapmak. Ben uzayda. Bilmiyorum abi. Abi zaten uzay yolculuğu yaptığı için. Ya ben şöyle örnek vereyim. Şimdi, yani uzaya gitmeye gerek yok. Şurada bir hafta sonu bir otele gitseniz, evet, bir yer, hava değişiminden hemen ne olur, bir peknik olur. Bir peknik. Ha, düşün, bir yer çekimsiz ortamda kim bilir nasıl olur. Ve adam stresli. Onun da şey var, seni göndermiş bilmem nereye. Onun zaten onu kasmaktan geriliyorsun. Kas kas kas, ne oldu? Kas kaldı. Atmosferden özellikle çıkarken kasılıyormuş. Çünkü atmosferden çıkarken zaten astronotlar birbirlerini, şu bel çukuru var ya, böyle bir vurursun. O bir gevşemesi lazım. Hop! Öyle bir gevşetirsin. Dedikleri de etkili mi acaba? Hemoroid çünkü... oldum demiş ya Neil Armstrong. Neil özellikle Armstrong. O şeyden çıkarken. Bildiğimiz tek astronot kim? Çıkıyormuş şeyden, işte atmosferden. Kasmak, kasmak, böyle sıkıştırmaktan fıtık olacaktım neredeyse. Az daha, az daha. Hakikaten zaten o adam geldikten sonra 2 yıl tedavisi sürdü. Yandan tedavi ettiler Neil Armstrong'u. Neyse, bu korsanda da böyle bir durum var. Adam yarın öbür gün mahcup durumda kalmayayım diye yukarı çıktığımda ne yapmam lazım, neleri şey yapmalıyım diye bu kitapçığı sürekli okuyor. Ve biliyorsunuz ki bilginin en iyi insanın kafasına nakşedildiği yer neresidir? Bir, kütüphane. İki, kitap mı? Abdesthane. Abdesthane. Doğru. Tuvalethane. Tuvaletlerde. Çocuk da demiş ki ben hazır giderken, çünkü evet, bazısı hakikaten, kimisi günü gününe çalışarak öğrenir, kimisi tuvalette öğrenir. Ve bunlardan adam gidip tuvalete o kitapçığı götürdüğünde sen bunu yakala. Nereye götüreyim birader bunu? Abi ben tutup gel buraya. Aa, çata çata. Çata çata. Sen o mi? Kadar eğitim vermişler Carl Sorgon'la. Ve bir hırsızlık yaptığı için göndermemişler. Hırsızlık mi? Değil. Orada geri getiriyor ama yani demişler kural ihlali budur. Hemen bunu gönderiyoruz. Onu da galiba benim anladığım kadarıyla bu Yu Sen Yang dediğim kız var ya. Evet. Onun bir ilişkisi var gibi geliyor bana. Benim anladığım kadarıyla da o kitapta şey varmış. Çıplak resimler varmış. Onu tuvalete giderken yakalamışlar onu. Ne pis adamsın demişler. Uzaya seni bunu... uzaya göndereceğiz. Ne yapsın abi? Uzaya götür gönderiyorlar 5 tane sap. Ne yapsın uzayda? Sana olur, mantıklı mı geldi? Şimdi düşün. Biz özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet. Hani evli barklı adamsınız da. Gittiniz uzaya. Hı hı. Ulan ne kadar kalacağınız bile belli değil. Dönüp dönmeyeceğinizin de garantisi yok. Gidiyorsun, tamam, güzel dünya. İlk gün bir heves. Aman ne güzel manzara, şahane. Ulan zaten sabit o manzara. Evet. Karanlık. İyi ki muhabbet ettiniz, tamam. Zaten bit kadar alan. Ben şey diye konuşuyorum. Sivilde ne iş yapıyordun diye. Kimden? Diğer astronot arkadaşlarla konuşurum. Onunla zaten sürekli aynı eğitimi almış olacaksın abi bilmem kaç ay. O sırada zaten konuşmuş olacaksın. Zaten konuşmuş olacaksın dünyada. Devrecilik var mıdır astronotlar arasında? Oo, delisin. Olmaz ya. Mı ya? Apollo 13 çünkü devrecilik yüzünden bitti diyorlar. Öyle diyorlar. Ve yani var ya, şu iki isim sayılıyor ya. Mesela hı-hı, bunun gibi eğitim almış, daha doğrusu bu arkadaşlar gibi eğitim almış 8 kişi falan daha vardır benim tahminim. Alt devreleri. Onlar var ya böyle, nasıl şu anda dedikodudur. Bize sadece bu iki isim geliyor. Onlar uzaya gidecek de yok bilmem ne de falan filan. Kısa dönem mi bütün astronotlar? Kısa dönem değil. Kısa dönem. Gittiği yere bağlı ya. Yani mesela nereye gidiyormuş bu adamlar? Ya şu anda şey değil, daha belli olmadı. Uzayda. Çünkü uzay benim bildiğim derin bir boşluk. Öyle de yani bazı yani yerler zormuş yani. Çünkü sürgün de geçirmiş. Ay mesela öyleymiş. Biz bir arkadaş gitti oraya, psikopat kaynıyormuş ya. Psikopat. Böyle hep jiletçiler ya. Bütün jiletçileri Ay'a gönderiyorlarmış. Böyle bir şey var. Ama yani buradan çıkaracak çok dersler var. Hepimizin. Onu da herkes kendisi. Kendi bir çıkarsın. Ders çıkaracak vaktimiz kalmadı. Çünkü program sona ermiş. Nihayet ermiş. O sırada tam ders çıkarılacağı zaman program sona ermiş sevgili dinleyiciler. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay.